أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وعن معاذة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة منو عن معاذة جلنت معاذة رضي الله تعالى عنها من معاذة بن عبد الله بنت عبد الله العدوي رضي الله تعالى عنها أنها قالت منع سألت دما لك يا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فقلت منكو ما بال الحائض انا لن مودال لن موتاخ اج مبرجي تقضي داي في الصوم كور ولا تقضي وايدو في الصلاه جولي فقلت منكو احروريه انت نخ يو دا حروريه nga manam ndax yow ci khawariji nga bok فقلت منما فقلت منكو لست بحروريه ديدت من بوكما ci حروريه دي بوكما ci خوارجي دي ولكني واي nak man اسال دماي لاج قالك mu daal ni kana nekkone yofu buna diñu dal dalika lolu manam mbeureug bobu dan nañu dal fanu umar ñu digël bi qada'i sawmi ci ñuy fay suñu koor wala umar ta daamin ñu digël bi qada'i salati ci ñuy fay suñu julle hadith bi moy riwaya bi nga xamantene mom moy riwaya bi nekk ci sahih imam muslim rahimahullah comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won ci jotay bi nga xamne mom mo wessu ci biñu gis isnad yi nga xamantene ñom ñoo nekk ci suñu hadith bi amma riwaya bi nga xamne mom mo nekk ci sahih imam al-bukhari rahimahullah ta'ala mom tamit waxon nañ la ko waye nak laaj bi moy bu fekenteene al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah ta'ala da fay faral bi indi isnadu sah manam da fay faral bi indi riwaya yi nga xamne ñom ñoo nekk ci sahih imam al-bukhari rahimahullah ba bu def xana ci ziyadat yi nga xamne ñom ñoo nekk ci sahih imam muslim te nekku ñu ci sahih imam al-bukhari alayhi ma rahmatu wa ridwanul bari bu boba li nga xamantene lan mom motax kon tay ji mu dal di indi riwaya bo xamantene tay ci sahih imam muslim la nekk rahimahullah bu boba dañu nan la amana li nga xamantene deug deug mom moy li nga xamne motax insha Allah mom mod dafa fekk ne hadith bi bimu ñewé ci sahih imam al-bukhari rahimahullah manam dafa ñew atajzi ihdana salah lool rek la wax idha taharat manam ndax kenn ci ñun dana fay julli su labé manam su labé ci ay mbeureugum konon ton manam comme riwaya bi nga xamantene mo nekk ci sahih imam al-bukhari rahimahullah koku julli rek la wax waye waxul ci li nga xamantene mom mo aju ci walu koor mu dadi indi nak riwaya bo xamantene mom moy bo xamantene dafa gëna matalé loolu mom moy li nga xamantene insha Allah loolu mom motax mu indi riwaya bu nekk ci sahih imam muslim te indi wul riwaya bu nekk ci sahih imam al-bukhari alayhi ma rahmatun min Allah wa ridwan manam comme ni nga xamantene kon loolu lañuy wax dañu nan kon manam kon li nga xamantene kon mom moy liñu wara dugg mom moy isnad yi nga xamantene ñom ñoo aju ci suñu hadith bi isnad manam sahih manam isnad bi nga xam man astaghfirullah manam mas'ala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci suñu hadith bi kon lool mom moy li nga xamne mom lañu wara dugg mas'ala yi nak dañ koy xajale manam xaj bu ñëkk bi mom moy li nga xamantene da fay aju ci walu julli xajé ñaarélu xaj bi moy yi nga xamantene manam da fay aju ci walu koor waye lool mom bari wul li nga xamantene tamit mom moy li aju legi mu daal di def yo xamantene manam da fay aju ci walu sujoodu tilawa ak sujoodu shukr ak yeey manam yu demene ki non lool mom moy ñettel bi ñentel bi mom moy dañuy dinañ wax tamit insha Allah ta'ala ci mas'ala bo xamantene manam da fay aju rek ci manam yenen duñ manière générale li nga xamantene mom mo concerner ki nga xamantene mom moy ci gis mbeureug ginnaw bi nga xamantene wax nañ yi nga xamantene mom mo concerner li manam yi ñu jottono gis yépp manam légui nak bu boba ñu daal di tejj buntu bi insha Allah ta'ala ci kaw lolu tamit bunt manam niki nonu téré bi day daal di tejju wala manam kon ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu may ñu kaddu yi nga xamantene ñom ñoy ñi gëna mëdd insha Allah ci barke rasulillah sallallahu alayhi wa sallam manam kon hadith bi da fay tektale ne kon ki nga xamantene mom moy jigen gi nga xamne da fay gis mbeureug mom bu boba du julli te du wor lolou mom moy li nga xamantene mom la manam hadith bi di tektale li nga xamantene nak mom mo koy tektale ci hadith bi mom moy li nga xamantene mom la ne lan motax muy fay koor te du fay julli ci kaw lolou kon ci lañu xamé ni du julli te du wor niki non du comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci hadith bi nga xamne mom moy hadithu ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bu ndek bi manam bi mi wax ci Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha bim nan ko walakin da'i salata qadra al-ayyam allati kunt tahidina fiha way na nga bayyi julli lu tolo fan yi nga xamantene mom nga daan gis sey mbeureug lol mom moy tek tele ne manam ki nga xamantene mom moy gis mbeureug mom du manam du wor niki non ndax mom labul te suñu borom subhanahu wa ta'ala manam wala bok alquran wa suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa ajon julli ne bo len de julli na ngeen jappute bo len amé janaba na ngeen sangu ci ngayal farata moy aya bi nga xamantene mom moy aya bi ndar kep kitabut tahara te moy ay bin nan ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu lolou manam niki non wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahad minkum min alghaid aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wa famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu ay bobu nonu bam mu jeex manam mu yoy day tekkelene dañu wara japp buñu wara julli niki non dañu wara sangu farata bu fekkentene dañu amé janaba niki nono jigen di nga xamantene dafa amé mbeureuk koku tamit dafa wara sangu ca ngaayal farata kom ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci hadithu ummu habibata radiyallahu ta'ala anha bi mu gisse mbeureuk manam yaay aisha radiyallahu ta'ala anha netaliko muy ñaarelu hadith bi nga xamantene mom mo nek ci suñu buntu bi ak tamit nek nit non tamit gis nañ ko ci ñettelu hadith bi nga xamne mom mo nek ci suñu buntu bi yoyep day wone ni manam kon dañoo wara sangu ca ngaayal farata comme que nak lolu manuta ne nit non te waxon nañ ni lolu du meuna nek te lolu charte la ci julli comme ni nga xamantene nonu lako alquranul karim waxe ni bo leen bëgge jog ci julli da ngeen di amé lab manam ci aya bi nga xamantene mom lañu wax sang nit non lab gogu dafa aju ci manam labu tek gi mom motax ñoy wax nit non su fekke ba pare daf ci leral ne ba bo amul ndox sax na nga tim te lolu yep munuta dagan ci ki nga xamantene wala bok munuta wir manam ci ki nga xamantene mom moy ki nga xamne dafa gis mbeureuk ci kaw lolu konantone julli gi daf koy daldi wacc ci luñu joyal lolu gisoon nañ tamit luko nuru biñu gis ci mas'alatu faq bi nga xamne mom lañ tuddé mas'alatu faqidu tahurain biñu nekké ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne moy ñaarelu hadith ci suñu téré bi biñu ñaan yenenki bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni la yaqbalu llahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda li yalla bu nang julli kenn ci yeen ila ahdatha su fekente dafa tojal xana mbete xana mom mu daali japp wat yoy yep dañuy tektele ci anam gu leer ci ne manam loolu mom moy li nga xamantene manam day tektele ci li aju ci bobu mas'ala manam ne ki nga xamantene mom moy ki gis mbeureuk mom du meuna julli niki nonu tamit du meuna wor lool tamit li nga xamantene mom moko tektele moy suñu hadith bi ndax bu fekente ne suñu dafa wax ne lan motax muy fay koor lool da fay tektele ne kon daanu ko def manam kon waxtu bi nga xamantene mom moy waxtu koor gi lolou doonu ko won def te lolou mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah ku melne al imam ibn al mundhir ak ku melne al imam muhammad ibn jarir at tabari ak ko xamantene dafa melne al hafiz ibn abd al bar ak imam an nawawi alayhi rahmatullahi ala al jami' ñom ñep dañuy wax ne manam ijma borom xam xam yi amna rahmuhumullah ci ne manam nek nga xamantene mom moy ki nga xamantene mom moy gis mbeureuk manam du wor te du julli lolu niki nonu tamit day julli day du fay julli waye dana fay koori comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won tamit ci manam non la nekke ci suñu hadith bi manam mom lañu la waxon ne la li nga xamantene nak mom moy manam mom moy li tax moy li Aisha radiyallahu ta'ala anha wa nda dafa wona kana yusibuna zalika lolou dan nañu dal fanu umar ñu digal ñu bi qada'i sawmi ci ñu fay suñu ko manam kon lolou moy tek ne daanu ñu wor ba pare dañ ko dan fay waye nak lolou tamit digal wala nu umar ta daanu ñu digal bi qada'i salati ci ñu fay julli manam le fait que julli bi defuñu ko ndax dafa am manam ndax teguñu ko togguñu ko manam mom jigen di jamono joju lolou mom moy li nga xamantene mom motax defuko tamit waye niki nonu tamit ci benen walla gi manam moy bi nga xamantene ñaar yépp lañ leen waxon nañ ko bayyi ñu daal di koy bayyi niki nonu bi nga xamantene fay dafa jot ñu daal ni leen fay leen koor gi waye nak julli gi mom manam ñu noppi ci bañ leen ko digël lolou mom moy tek tele ci anam gu leer ci ne manam kon duñu fay julli niki nonu bokku na ci li nga xamantene tamit mom mo koy tek tele moy comme l'imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wax ndax dafa wax ni gisna xolna mbollem halu mukallaf bi gisna ni mukallaf ak lu situation difficile madame mi ngi and ak xelam dañ koy wax ni julli ak circonstance bi nu mu meuna mel ba mu dess ki nga xamantene mom moy aji gis mbeureuk gi ko wax mom duñ ko wax mu julli lolu nak ci lañuy xamé ni konanton nak manam kon fay gi tamit daf koy daldi wacc lolu manam tam mu daldi dess fi tamit kon yenen mas'ala manam mom moy ne ki nga xamantene tay masalan dafa gis mbeureuk manam batay li aju ci walu julli manam tay jigen ji nga xamantene tay waye nak lool ki nga xamantene mom moy ci gis jorngel bokku ci comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won ki nga xamantene manam mom dafa am istihada koku du arrêté julli bi da fay julli ci da fay wor niki nonu tamit mu am tamit benen masala bo xamantene aju na fi moy jigen ji nga xamantene tay dafa gis mbeureuk manam ci walu julli gi legi nak ñu ñew ci jigen ji nga xamantene tay dafa gis mbeureuk mu jekki manam wala bok bala mbeureuk bi di wala bok mbeureuk bi manam tay tisbar masalan dafa jot julli wul mu nek di julli wul manam tisbar waxtu muhtar tisbar bi ñi ngi ci bir waxtu muhtar bi ba waxtu muhtar tak sar bi waji dugg ci insha Allah taala lan moy muhtar lan moy daruri ak nan lañ leen di xamewé ak yu demé nek non mom moy buntu bi nga xamantene mom moy mo lañuy gis insha Allah ci buntu bi nga xamantene mom moy buntu bi ñeek ci kitabu salah kon mom lañuy gis insha Allah taala ci jotay yi di ñew legi nak wa li nga xamantene mom moy li am solo mom moy dal waxtu tisbar jotna niki nonu julleguko jigen ci julleguko rek faf ci saasi mbeureuk dal ko ndax kokku nonu bu laade day fay julli tisbar gi waaw wala def legi bu boba dañ bu boba ndax bu takusan masalan jotagul legi tay bu fekente na takusan jotna ba pare fek julleguko tisbar kokku wuti amu ci ne daf ko wara fay ndax dafa nek lo xamantene dafa nek ci lo sam ndax waxtu wi ñew na ba waxtu muhtar bi nga xamantene mom lañ ko mayon jallana te fek julliwuko bob mom werante amu ci te wute du ci am ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy kep kenn ci bir mukallaf yi bu fekenteene dafa bayyi julli ak num meunti doon daf koy fay abadan abadan abadan duñ ko ko bal abadan fek faw daf koy fay ci kaw lolou tamit insha Allah comme ni nga xamne nonu lañ koy gisee manam li nga xamne mom lañuy wax fay fat julli go nga xamne mom lañuy tuddé fay fat nan boko julle day melni manam julli nga xamantene mom nga wessu won yépp fay nga ko lolou wérul degeerul té hadith bi nga xamantene mom lañ ci wax nekul lo xamantene hadith bu deugër la dafa manam hadith bu daif la amna sax ñuy wax né mawdu la dañ ko sosal dafa leer ni li dañ ko sosal ko yenenki bi sallallahu alayhi wa sallam ala kulli hal li nga xamantene dal manam mom lañ ci nam mom moy jigen ji mom manam bu fekenteene tisbar bi jall na ba waxtu muhtar bi jall manam daruri bi ñew manam kon moy waxtu takusan dugusina manam bu boba nak faw dañ koy daal day daal di fay sulabe manam waxtu bobu dugusi muy doga gis mbeureugum faw day daal di fay sulabe am mana su fekente ne masalan dafa ñew manam waxtu tisbar bi ci lañu nek masalan tay ñu ne tisbar bi 13h46 lay jot ñu daal ni waaw legi ñu ne waaw waye 15h50 ci la takusan di jot legi ñu ne waaw ñu daal di dem ba 15h51 manam djullegul won tisbar lolou sik nekul ci na day fay tisbar bi am manak su fekenteene nak bar matal dañu ñew ba 15h49 fek nak djullegul tis djullegul won tisbar legi boba dañ nan ko waw legi comme ni nga xamantene mom ngay def manam kon lolou nak woute la ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ma hanafiyye ak maliki rahimahumullah ñom dañu wax ne day kokku du fay amma ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañoy wax ni aha kay baña fay day fay jullem kay legi nak lan mom moy sen manam ñom ñi lan moy sen dalil manam kenn ku ci nek dafa am no xole mbir mi manam ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta manam inna salat li yerbor moy julli kanat dafa nek lo xamantene alal mu'minina dafa nek lo xamne dafa teggu ci kaw lo su julli ñu nek kitaban farata bo xamantene mawquta dañ ko wutal ay waxtu ci kaw lolu kon bu fekenteene waxtu yu ñew na ba xes ba yeksi manam faw julli gogu daf lay daal di war ndax fek na la manam nga nek ci circonstances yo xamantene sharia day tek julli ci sa kaw legi bu boba kon da nga wara fay sey julli niki legi nak ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiye ak malikiye rahmatullahi alayhim ñom dañ na dede dara du ko war ndax dafa nek ci li nga xamne mom lañu tuddé al wajibul muwassa manam mom moy lu war lo xamantene parce que wajib manam lu war dafa bari ay façon lolou taxuñu jox way dal manam wajib bob moy wajib muwassa moy dañ ni ko ci bir digënté bi yépp la la waré manam tay imaginer tay nit ki su fekkonté né masalan ñu né 13h45 la julli tisbar di jot nik non 15h50 la julli tak sal di tambalé kon bu boba muhtar tisbar mom 15h50 lay tambal lay jeex légui bu boba li nga wala 15h49 lay jeex bu boba amna nak lo xamné matna bayi xel moy il faut mu dess lo xamné mën na ci julli ab raka lu bonbon manam kon bu boba dañ koy wacci wat ba 15h47 masalan legui tay bu fekenteene tay masalan ba digeunte bobu nak ba 15h47 julli wul tisbar mu de ci digeunte bi est ce dañ koy tek bakkar ni ku yow kat comme julli tisbar fekkon na la fi waw ba pare dede lolou sik nekul ci ne kenn du ko tek bakkar ndax mayon nañ ko tan bi yep pour mu julli ko ci kaw lolou kon ci lañuy xamé ni jigen ji tamit manam ngant bi ko dal ba tax munu ta julli lolou tamit manam mom moko manam lolou mayon nañ ko mu daldi bayyi ba waxtu bobu yep manam mu nekkon ci jamono jo xamantene dafa yaatu wa lolou moy li nga xamantene kon moy waxlu ñi nga xamne ñoy hanafi ye ak maliki rahmatullahi alayhim amana lolou moy li nga xamantene mom moy li gëna deugar waye dal li gëna wor insha allah moy gëna li gëna sam moy bu fekkentene jigen ji lu mel nonu da ko dal mom moy mu fa yaat tisba mom moy mu fa yaat tisba musulabe